brzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wieczorem w Przemyślu znajomi i przyjaciele oddadzą hołd Damianowi, wolontariuszowi, który zginął w Gazie. Kolejne rozmowy z protestującymi rolnikami zapowiada premier. NATO świętowało w Brukseli 75-lecie istnienia. Mieszkańcy Przemyśla wspominają Damiana Sobula, wolontariusza zabitego w Strefie Gazy. Na znak żałoby opuszczono flagę państwową przed budynkiem magistratu. Damian był osobą przede wszystkim bardzo otwartą, życzliwą. Kogo by się nie zapytać z jego znajomych, którzy chociażby znali go z osiedla, którzy znali go tutaj z Przemyśla, czy nawet z tej pracy wolontariackiej, zawsze powtarzaj, że dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Człowiek optymistyczny, wyrażał całkowicie swoją postawą radość z życia i chciał pomagać przede wszystkim. To, co się stało, jest dla nas, dla mieszkańców Przemyśla, ogromną tragedią. Jakim był? Na pewno człowiekiem takim bezpośrednim, otwartym, tym przyjaznym dla wszystkich, podkreślam słowo dla wszystkich. Społeczeństwo straciło człowieka przychylnego ludziom, a o takich teraz trudno. O 19:00 w zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym w Przemyślu Damiana pożegnają znajomi i przyjaciele. A w związku z atakiem na konwój humanitarny, w którym zginął m.in. Polak, na jutro do MSZ został wezwany ambasador Izraela w Polsce. W jednym z wywiadów Jakow Liwne powiedział, że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych. Dodał też, że w Polsce widoczne są zjawiska o charakterze antysemickim. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że wypowiedzi izraelskiego dyplomaty są oburzające i różnią się od tych, które płyną od władz tego kraju. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia. A ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, by ten przedstawiciel w końcu w Polsce był, po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską, dzisiaj mogę powiedzieć, pan ambasador te relacje utrudnia. Prezydent powiedział, że państwo Izrael powinno wypłacić rodzinie zabitego wolontariusza odszkodowanie. Premier zapowiada kolejne rozmowy z protestującymi rolnikami. Chce dyskutować o konkretach. Ile pieniędzy potrzeba na likwidację nadwyżki zapasów zboża, czy na ile trzeba wstrzymać tranzyt przez Polskę, żeby opróżnić magazyny. Chciałbym, żeby te rozmowy były poważne i rzeczowe, mówi Donald Tusk. To są bardzo konkretne, często logistyczne, mało atrakcyjne medialnie tematy, ale ja o tym ciągle rozmawiam i w przyszłym tygodniu będę znowu rozmawiał. Każdy ma jakiś pomysł na sposób protestowania. Przeżyjemy to. Ja będę dalej pracował, nawet jeśli będę słyszał gorzkie słowa, z rolnikami, żeby pomóc rozwiązać te problemy. Rolnicze postulaty dotyczą m.in. dalszych reform Zielonego Ładu i blokady importu produktów rolno-spożywczych spoza krajów Unii. Przedstawiciele protestujących odwiedzają posłów i senatorów żądający działań rządu. Byli m.in. w biurach polityków w Lublinie. Chcieliśmy przekazać na piśmie nasze postulaty, mówi rolnik z powiatu kraśnickiego Marcin Hałabis. Staraliśmy się odwiedzić wszystkie partie. Z 4 biur poselskich tylko jedno przyjęło nasze postulaty na piśmie, a pozostałe były zamknięte mimo tego, że w internecie godziny otwarcia są udostępnione, że w zasadzie powinny być otwarte. To były zamknięte dla obywateli. W niektórych miejscach rolnicy dalej blokują drogi. Do 17:00 zamierzają utrudniać przejazd ulicą Aleksandrowską w Łodzi fragmentem drogi krajowej nr 72. Ponad 3,5 miliona złotych odzyskało Ministerstwo Edukacji od beneficjentów programu nazwanego przez media Villa Plus. Trwa kontrola resortu w organizacjach, które dostały pieniądze na zakup nieruchomości w ramach programu realizowanego w czasie, gdy ministrem edukacji był Przemysław Czarnek. Dotacje przyznawano mimo negatywnych opinii ekspertów czy braków formalnych we wnioskach. Do tej pory na 3 skontrolowanych beneficjentów 2 musi oddać pieniądze, co pokazuje, jak funkcjonował program, wyjaśnia wiceminister edukacji Joanna Mucha. I te konkursy były ustawione i cały ten program był ustawiony. Ponad 2 miliony złotych dotacji musi oddać fundacja Dumni z Elbląga, która w kupionej za ministerialne pieniądze willi miała stworzyć centrum edukacyjne dla dzieci. Zamiast tego w budynku mieszka prezes fundacji, a na terenie posiadłości są zwierzęta, powiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Okazało się, że na terenie nieruchomości są zwierzęta, nie ma tylko dzieci, które by realizowały programy edukacyjne. Ministerstwo zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury o wyłudzeniu dotacji, a także zawiadomienia do Krajowej Izby Skarbowej i CBA. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. NATO świętowało w Brukseli 75-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w kwaterze głównej Sojuszu, gdzie trwają obrady ministrów spraw

12 minut po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffmann. Czwartek, 4.4.2024, czyli 4 kwietnia oczywiście. Sporo czwórek i sporo muzyki w dzisiejszej tonacji. Jutro przypada 30. rocznica śmierci Kurta Cobaina, dlatego właśnie Nirvana rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Ojczyzną grunge'u było właściwie Seattle, a co za tym idzie wytwórnia Sub Pop, która tam właśnie miała swoją siedzibę. Od lat już dla Sub Popu nagrywają również artyści niegrunge'owi i teraz właśnie taki przykład. Wise Blood, czyli Natalie Merrink, artystka, która swą płytę Titanic Rising wydała równo 5 lat temu. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. Thank you. let me in if I break and be quiet if I shatter. Get tired of looking. Andromeda. Natalie Mering jest jedną z najładniej śpiewających kobiet we współczesnej muzyce rozrywkowej, dlatego już nie mogę się doczekać na jej kolejny album, ale premiera tegoż raczej nie nastąpi w tym roku. Może w przyszłym. Jak Państwo wiedzą, prawdopodobnie, w marcu ukazała się wspólna płyta Liama Gallaghera z grupy Oasis i Johna Squire'a z grupy The Stone Roses. The Stone Roses pewnie trochę zespół zapomniany dla niektórych. Wkrótce sięgnę po ich nagrania, ale dzisiaj interesuje nas ta wspólna płyta Liama i Johna, podpisana po prostu ich nazwiskami. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa nosi tytuł Raise Your Hands. Za mikrofonem Liam Gallagher na gitarach i jako spiritus movens całego przedsięwzięcia John Squire, kiedyś The Stone Roses. Prezentacja promocyjna tej piosenki odbyła się przed marcowym meczem derbowym dwóch drużyn manchesterskich, czyli Manchester City i Manchester United, na stadionie, właściwie City of Manchester Stadium. Tak brzmi nazwa stadionu, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Manchester City. A teraz kolejny utwór nowy, promujący dla odmiany płytę Interplay grupy Right, Portland Rocks.

to nowy tytuł, właściwie tytuł nowej płyty grupy Vampire Weekend, która swą premierę będzie miała jutro. Mary Boone to tytuł piosenki, która właśnie wybrzmiała. W podobnym klimacie jest utrzymana również jedna z polskich nowości, za którą stoją Janek Pęczak, kiedyś T-Love, a także Antek Sojka, Ify Ude i Paweł Bomert. Mam w moim ręku ziemi szmat, piękny domek, piękny kwiat. I powtarzam sobie: lubię, lubię, lubię, lubię ludzi. I powtarzam sobie: lubię, lubię, lubię, lubię ludzi. Widzę wkoło cudny świat, tam horyzont i gwiezdny szlak, ciemne plamy świateł blask, różne drogi, inny czas, inny czas. I powtarzam sobie: wierzę, wierzę, wierzę, wierzę w ludzi. Powtarzam sobie: wierzę, wierzę, wierzę, wierzę w ludzi. Chociaż czasem słów mi brak, widzę wkoło cudny świat. I już zawsze będzie tak, i już zawsze będzie tak. I powtarzam sobie: lubię, lubię, lubię, lubię ludzi. I powtarzam sobie: Antek Sojka, Janek Pęczak i Fiude, Paweł Bomert, Cudny Świat. Michał Jastrzębski, znany również jako Dimon, to przed laty perkusista, przed laty i też przez lata, perkusista grupy Lao Che. Współzałożył ten zespół, grał na perkusji, ale co ciekawe, na przykład pisał też teksty dla Lao Che. Później grywał z różnymi artystami jako muzyk sesyjny, na przykład z Arturem Rojkiem, z Pogodno, z Cortezem, jeszcze z kilkoma innymi, aż wreszcie doszedł do wniosku, że spróbuje śpiewać. Zaśpiewał w zespole Monofon, który niestety już ze względu na śmierć Budynia zawiesił działalność. Ale Dimon w międzyczasie doszedł do wniosku, że nagra płytę solową, na której zaśpiewa, i mamy próbkę materiału z tego albumu. Tytuł: Chodziliśmy nocami, gościnnie Kasia Nosowska. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Tak spokojnie,

Nowofalowy klasyk z roku 1979, Our Friends Electric, Gary Numan jako Tubeway Army. A teraz post-punk, ale współczesny. Duet londyński The KVB zapowiada swoją siódmą płytę długogrającą zatytułowaną Tremors. KVB Overload, zapowiedź płyty Tremors. W dzisiejszej tonacji to już prawie wszystko. Zrealizował ją Michał Jakubik, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy bardzo i życzymy udanego popołudnia. A na zakończenie Jaco Brango i Jamal Endorfin. Zamknięte mam w dłoni małe coś tam na...